złą twarz. No matter what I did, yo, we still mistreat me. I never understood why my pops would beat me. The simple words just don't move me. You can't trust nobody. Twoje oczy mówią wszystko, a serce kłamie. Wiem, że życzysz mi, żebym poszedł na dno jak kamień. Lubisz, jak tracę siły, spadam w dół, ledwo staję dla ciebie. To jeden chuj, ważę, żebym miał najdalej. Do celu, nie, wielu idzie tak, by swoich bliskich nigdy nie skaleczyć. Nie, wielu w portfelu ma to, co im się za ciężko wraca dziś należy. Patrzę na rapy, widzę kurwa kino czeskie. Jeden jak na biezi niby stoi i niby biegnie, a drugi ma pod górę, pod wiatr i prześmiech. I tak w kółko gówno kręci się jak ciało niebieskie. Simple, ty nie znajdziesz przyjaciół. Wszyscy albo są na kacu, albo z domu wariatów. I uczuć nie pokazuj ty, na pewno nie od razu by mogli wykorzystać twoją słabość, na podczynią by. Po prostu prawda boli, każdy się jej boi. Wiem jedno, jeden z nas stąd tu musi wypierdolić. Aha, dokładnie tak, jeden z nas stąd tu musi wypierdolić. Pokaż swoją prawdziwą twarz. No matter what I did, yo, we still mistreat me. Popatrz jak czas szybko i zmieni. Możesz czekać, a i tak mnie nie ugryziesz. You can't trust nobody. Świadom to sobie. Ci w oczy, żeby wiedzieć, że coś nie gra. Jesteś skazany, aby sam ze sobą przegrać. Jak kurwa, nie dość, że brudna, to szpetna. Szmata, którą ścierają ptasie gówna na projektach. Nie musiałeś się odzywać, żebym wiedział jak skończysz. To nie sztuka takich jak ty wyłączysz. Jak sądzisz, śród ropy z rany, jadu, który się sączy. Do dupy się pójdzie, gdy wokół chuja się błądzi. Ponoć ja jestem tym złym, a chuj niech będę. Wolę być skurwysynem niż grać czy będę. Co jest, szanuj to swoje, bo więcej mieć nie będziesz. Nieważne jak się najebiesz i jakby nie było pięknie, to parę zasad, a znowu wielu pęknie, bo honory klasa to pojęcia odległe, ziom. W przypadku pasa, pierwsza kasa, chuj w serce. Nie chcę tego wokół więcej. Hey, pokaż swoją prawdziwą twarz. No matter what I did, yo, we still mistreat me. I never understood why my pops would beat me. These simple words just don't move me. You can't trust nobody. Bo nie wierzę w to, co widzę. Oni wyrwą twoje łzy, bo swoich nie chcą widzieć. Żeby szybko szedł na psy, już budują ci kaplice. Ty nie musisz mówić mi, sam wiem dlaczego piję. Chciałbym usłyszeć dziś od ciebie tylko prawdę, że nie zależy ci, czy dobiegnę, czy upadnę. Lecz wiem, że to nie ty. Chciałbyś, czy masz w ręku lalkę i chcesz tą igłę wbić, żeby opuścił mnie w parkę. Ja już nie chcę wierzyć ci, że mam u ciebie wsparcie, bo wyraża to twój pys, że ja dzisiaj nie zasnę. I chcę kolejny pip, bo to wszystko jest jasne. Chcesz wejść w moje buty i jeść moją kolację. Więc zamknij końcu jej, bo wiesz, że mam rację. Tylko ja i ten bitaj napisasz szesnastkę. Niewielki jesteś, wiesz, nie znamy się prywatnie. Ale mam nadzieję, że mnie kurwa nigdy nie znajdziesz. Pokaż swoją prawdziwą twarz. No matter what I did, yo, we still mistreat me. Popatrz jak czas szybko ich zmienił. Możesz czekać, a i tak mnie nie ugryziesz.